mio, oh mio, oh mio. Jälleen aika aloittaa puhujain kulmaa ja 78. on tuo lähetys, jolla tällä kertaa mennään liikenteeseen. Tervetuloa mukaan kuuntelulle ja jälleen kerran sunnuntaita vaan kaikille, jotka olette siellä liven ääressä ja sitä kyseistä päivää, jota kuuntelette, siis sitä kyseistä päivää, jota elätte, jos kuuntelette tätä podcastina. Ennen kuin sekoillaan enempää sanoissa, niin otetaan sisään vieraat, joita meillä on jälleen kerran, eli siis panelistit. Meillä on paikalla jälleen kerran Henrikki, tervetuloa mukaan. Päivää. Sataako siellä tai onko siellä harmaata? Kyllä täällä harmaata on, sateesta en tiedä, koska minä olen terve ihminen ja olen suljettujen verhojen takana koneen ääressä ollut koko päivän. No se on oikein, ei kannata mennä kurkkimaan, tarpeeksi harmaata siellä on. Miltäs ilma näyttää sitten Erkan suunnalla, joka myös ilmeisesti on jo kahvikupposen hakenut ja on saapunut mikrofoninsa ääreen. Tervehdys Erkka. Terve. Tuolta Jyväskylässähän paistaa aurinko, vaikka todellisuusolisikin harmaa. Niin joo, siellä paistaa aina aurinko, näinhän se oli. Aina aurinko. Aina. No, tänään on kuitenkin tiukka setti. Meillä on paljon asioita, joita käydään nopeasti neihin käsiksi, ettei hukata aikaa. Saanko viivyttää? Anna nyt mennä. Luetteko koskaan semmoista kuin T3, semmoista brittiläistä Vekotin lehteä? Gadget Magazine. En ole koskaan kuullutkaan. En minäkään, nyt mulla on aukko sivistyksessä. Se on semmoinen ihan, siellä on kaikkea aika lyhyitä ne jutut, mutta paljon juttuja erilaista Vekottimista. Sitä on ihan kiva aina katsella, kun siellä on kauheasti kaikkea laitteita. Mutta siinä kannessa on aina joku semmoinen ihan älyttömän vähin pukeutunut chiksi. Yllättäen. Naisihminen bikineissään, ja sillä on aina kuin iPhone siinä niin kuin jossakin strategisesti esteettisessä paikassa. Mutta siis niin kuin syy, miksi minä en osta sitä koskaan sitä lehteä, koska siis minä en kehtaa ostaa sitä, kun siinä on semmoinen niin kuin vähäpukeinen nainen siinä kannessa. Vaikka sillä sisäpuolella ei ole yhtään naisten kuvia. Sillä on vaan pelkästään gadgetteja. Mutta siinä kannessa on. Eli ne on tehnyt siis. No siis mä paheeksun, että semmosia, koska tämmöiset häveilijät, nörttipojat niin kuin minä, niin me ei uskalleta ostaa tuommoisia lehtiä, koska siinä on vähäpukeisia naisia kannassa. Nimenomaan, ne pitäisi olla siellä sisäpuolella. No ei tarvitse olla ollenkaan, minä haluun... Mitä? Minä haluun vekoottimia, enkä naisia. Minulla on jo nainen. Mutta ei vekoottimia tarpeeksi. T3. Yksi nainen riittää, vekoottimia on paljon. T3, mielenkiintoinen. Täytyypä käydä tutustumassa, näkyykö tämmöisiä vähäpukeisia naisia iPhoneit kädessä. Mutta ennen kuin karataan täysin iPhoneien ihmeelliseen maailmaan, niin käydään kurkkaamassa palautteita, joita meillä on tullut muutama kappale, olenko mä oikeassa kohdassa olen. Meillä on Ville esimerkiksi, oli lähettänyt, muistaakseni tämä tuli jo edelliseen jaksoon, mutta tätä ei käsitelty. Lähetti meille linkin tämmöiseen phishing, eli kalastelutestiin, jossa voit testata, että onko kyseinen sähköposti, joka olisi sinulle kopsahtanut, onko se huijausta vaikka jo ei. Mä itse jaksoin johonkin puoleen väliin, mutta sitten into vähän lopahti siinä, kun nämä ei ole millään tavalla minulle tuttuja palveluita. Mutta Erkka, sä kokeilit toista tekniikkaa tässä. Siis sinällään meni huonosti, että mä sain niin kuin vain 6 oikein 10, mutta koska joukossa oli myös ihan legitiimejä postia, niin se tuli se 4 miinuspistettä siitä, että mä sanoin, että kaikki on roskaa. Mä tein sen tuossa justiinsa ennen kuin aloitettiin, ja mä kokeilin ihan tosissani, ja mä sain 4 oikein 10, että ei kovin hyvin, mutta sen on tosiaan se, että toi on hyvin jenkki kohdistunut testi, että noin jenkkipalveluita, ja sitten siinä on vielä se, että mä en koskaan, vaikka mulla olisi syytä kuinka uskoa, että sähköposti tulee ihan oikeasta paikasta ja se näyttäisi johtavan oikeaan paikkaan, niin mä en koskaan klikkaa linkkiä sähköposteista, vai jos multa esimerkiksi tulee verkkopankista sähköpostia, niin jos se sanotaan, että mene tonne katsomaan sitä tai tätä, niin mä en koskaan klikkaa siitä sitä linkkiä, vaan mä meen erikseen, avaan selaimen ja kirjoitan sen verkkopankin osoitteen ja sitten omia teitä, niin menen sinne sivulle. Eikö verkkopankista tule linkkipostia? Ainakaan osuuspankilta ei tule. No ei, ei ole tainnut tulla, mutta jos tulisi ylipäänsä, mistä tahansa tämmöisestä palvelusta. Siinä mielessä hyvä toi testi, eli Sonic Wall, siellä sonicwall.com kautta phishing, phishing, niin tuota, siinä, sen jälkeen kun sä oot tehnyt sen, niin siinä käydään jokainen niistä läpi ja sanotaan, että niinku, okei, no mikä tavallaan tämän testin laatien mielestä niin on semmoisia vihjeitä, että voit niinku tunnistaa, että se on höpöä. Tai sitten, että se voisi viittaa siihen, että se voisi olla ihan autenttinen. Ja sitten siinä myös, niinku, että okei, no toi on niinku huono juttu, vaikka tämä olikin ihan oikea posti, niin ei pitäisi tehdä noin. Mutta niissä aika monessa, kun se oli tämmöinen oikea viesti, niin kehotettiin nimenomaan, että leikkaa liimaa tuo osoite tai tarkista, että se on, eikä niinku sille linkki, koska se linkkihän voisi olla vähän huijosta. Kyllä, kyllä. Mutta kannattaa siis käydä, jos mielenkiintoa riittää, ja varsinkin jos tietysti tämmöisissä amerikkalaisissa palveluissa kiertelee, niin ehkä on hyvä tutustua ja mielenkiinnolla tietysti testata, kuinka hyvin niitä löytää. Varsinkin nimenomaan nuo pointit, mistä se kannattaa huomioida, niin ne on hyvä pistää merkille, pistetään show notesiin tuo linkki, niin pääsette tutustumaan siihen. Palautetta on tullut myös, no sivuista tuli erinäköistä palautetta, ne löytyy sieltä meidän uusilta sivuilta puhelinkoulu.com ulkonäöstä ja muista vastaavasti sekalaisista, mutta yksi tietysti hieno viesti oli, että loistavaa, että sivulla on iPhone View, kiitän ja kumaran tämä siis Appleville, joka saman tien huomasi, että sitten itse asiassa sivu ei oikeasti näy Safarilla oikein. Se bugittaa, eli käyttäkää iPhonea, siinä on hyvä sellainen. Mutta kiitos siitä. Katsotaan seuraava palaute menee liittyen edellisen jakson uutisiin. Kari on muutenkin aktivoitunut paljon lähettämään palautetta. Kiitos, kiitos siitä. Tässä oli tietokoneleiden juttuun laittanut linkin, jossa siis tietoturvan viranomainen CERT-5 testasi yli 4000 suomalaista FI-tunnusta ohjaavan nimipalvelinta ja löysi päivittämättömiä ja täten vakavilla tasolla turvattomia palvelimia useita satoja. Ja nimipalvelujen turvaongelma on vakava uhka internetin turvallisuudelle, joten CERT-5 ryhtyy erikoistoimiin. Eli ei täysin oltu ehkä vielä ajan tasalla. Mutta siis eiköhän tässä pikkuhiljaa päästä siinäkin oikealle laitumeille. Gates-kirjasta puhuttiin viimeksi, niitä kopsahteli. Mulle tästä kopsahtaa heti seuraavana päivänä semmoinen, ja myös Karille. Tässä oli mielenkiintoinen pointti, mikä yleensä näissä ketjukirjeissä itse asiassa kopsahtelee, niin on se, että niitä halutaan lähettää hirveän monelle. Ja sitten ensinnäkin ne aina jatkolähetetään, ei siivota sitä postia, ja sitten kaikki laitetaan siihen tyhkentään niin, että näet, että kenelle muillekin tämä posti on lähtenyt. Siellä aika mielenkiintoisia sähköposteja oli listoilla. Esimerkiksi meikäläisenä, kun aloin katsoa, mistä tämä on lähtenyt liikenteeseen, niin se on lähtenyt Sampo-pankista, jotenka naureskelinkin, että onko tämä uusi sijoitusmenetelmä, mitä Sampo-pankki suosittelee asiakkaille, että kun lähdette näitä sähköpostia, niin rahaa tuppaa. Oliko teille tullut näitä kyseisen viikon aikana? Ja lähetettykö eteenpäin? Mä en ole saanut viimeksi spammia ehkä keväällä. Oho. Mä oon saanut viimeksi ehkä sähköpostia keväällä. Samaan aikaan Lari tuolla huutelee, joten katsotaan pääseekö hän tuolta mukaan. Sitten oli tämmöinen pointti, en tiedä puhutaanko tähän tällä kertaa sen enempää, mutta otetaan harkintamyssyyn. Kari nakkasi, että seuraavassa ohjelmassa voit sitten puhua, mitä meillä eli puhkuilla ulkoisista kiintolevyistä. Vai omistatteko sellaisia? No tottahan Mooses. Minä valokuvais intoilina ja sellaisen ostin ihan vaan 120 gigasen. On hiljainen ja nätti verbatimen laitteen osti. Mutta otetaan nyt semmoinen lyhyt kalluppi, että löytyykö ulkoisia kovalevyjä ja kuinka monta. Ehkä meillä oli näin päin. Erkka. Meillä on semmoinen 120 giganen lasien. Se on jo useamman vuoden vanha, mikä on tehty varmaan valuraudasta, koska se painaa niin paljon. Sitten se jäi tuonne kaapin pohjalle. Ja mukana kulkee semmoinen Western Digitalin 80 giganen, semmoinen, mihin ei tarvitse erillistä virtalähdettä, ottaa suoraan USBista. Sitten tuossa paremmalla puolikkaalla on semmoinen lasien, semmoinen hieno sormenjälkitunnistein, mikä on aika kolea. Ja sitten on muistitikkuja 8 gigasia Sankollin. No niitä varmasti onkin. Mitäs Henrik, joka reissaa muutenkin hyvin paljon, joutuuko käyttämään tämmöistä ulkoista kovalevyä? Mulla on niitä 5. No niin. 2 500 gigasta, 2 250 gigasta ja 1 160. Mutta ei niinkään reissaamisen takia, vaan ihan varmuuskopioiden takia, kun noita, tuota audiota tulee pyöritettyä työkseen, niin se on jokseenkin, ja nykyisin vähän sen vielä videotakin, niin ne kyllä vie gigan jos toisenkin tilaa. Se on totta, ja hinnatkin itse asiassa on suhteellisen kohillaan nykyään. Että. Joo, noi on aika naurettava hintaisia noin. Mukaan on ilmeisesti tullut ehkä myös Lari, kuuluuko ääni jonnekin suuntaan? No, kuuluu, no ja niin. Toivottavasti tämäkin kuuluu sinne hyvin. Kyllä, kuuluu. Jälleen kerran myöhässä, ja kiitos pienen teknisen ongelman, mutta ei se mitään. Tähän selvisi. Tähän toistaiseksi kuuluu, aivan, hyvin. Tähän kuuluu asiaan, että aina on tekstiä. Sä soundaat hyvältä tällä kertaa. Sä et ole pubissa. Joo. Mä en ole pubissa tällä kertaa, mä oon kotona, ja syy miksi mä olin viimeksi pubissa oli se, että oltiin tosiaan vähän lentelemässä, ja enkä päässyt sieltä sitten ihan kotiin, ja sitten matkan varrella kotiin niin löytyi pubi, missä oli ilmainen VLANi. Ja ajattelin, että koitanpa käyttää sitä hyväkseni, mutta eipä se sitten vaan onnistunutkaan. Niin, eli siis halpa olut ei ollut se, minkä takia menit sisään, vain se ilmainen VLANi. Ilmainen VLANi. Kyllä. Tässä kysyttiin, että löytyykö ulkoisia kovalevyjä, niin löytyykö Slatilta ulkoisia kovalevyjä, oli tullut kysymystä. Ei löydy ulkoisia kovalevyjä, mutta löytyy tuommoinen 8-gigainen muistitikku. Sekin on muuten totta, että itse asiassa noiden muistitikkujen koot on kasvanut aika järkyttävää vauhtia. Että joo. Siinä mielessä mulla on edelleenkin vaan giganen. Aivan. Joo, mullakin oli giganen muistitikku, mutta sitten löysin täältä ihan semmoisen yllättävän halvan tarjouksen 8-gigaisesta SanDiskin muistitikusta. Ja armon arvaatte, että se oli aivan pakko hankkia. Totta kai. Se on mulla vähän se, että kun mulla liikkuu niinku kahdenlaisia asioita, Pro Tools-sessioita, jotka sitten on koko luokassa kymmeniä gigoja, ja tekstitiedostoja, jotka on koko luokassa kymmeniä kiloja, mulla on niinku tarvetta noille isoille levyille ja sitten tuollaisille pienemmille USB-tikuille, että mä en tarvi niin noita tuollaisia isompia muistitikkuja. Mä sen 8-gigaisen hankin, koska, tai sain itse lahjaksi, mä hankin niitä lisääkin sitten, mutta kuvittelin, että kyllähän sitä niinku töissä oli ollut niinku semmoisten 3 gigaa kokoisten pakettien siirtelytarvettana, ja sitten kävelin sitten 8-gigainen tikku koulussa silleen, että no nyt lähtee näin, ja sitten se olikin 9,5 gigaa se paketti. Noissahan on mielenkiintoista tai jollain tavalla myös pelottavaa on se, että muistikut ovat sen verran pieniä, että siinä vaiheessa kun hukkaat muistikun, niin siinä voi jo kadata aika paljon tavaraa nykyään, että niiden kanssa kyllä saa olla varovaisia sitten, ettei katoile. Mutta tämmöistä ehkä käsittelemme jossain vaiheessa myös tarkemmin kovalevyjen tilannetta ja muuta vastaavaa, mutta kyllähän tila ei ole koskaan tarpeeksi. Se on vaan kylmää faktaa. Puhujankulma myös kysyy erinäköisiä asioita ja tekee kalluppia uusilla Puhujankulma-sivulla. Ja tällä kertaa tiukka kysymys oli, kun kurvaamme toiselle sivulle, että näemme tämänhetkisen tilanteen, koska tilannehan päivittyy koko ajan. Kysymys oli siis, että aiotko hankkia iPhone 3G:n? Ja jos ei puhuta siitä, että kuinka paljon vastasi, niin puhutaan prosenteista. Kuulostaa aina hienomalta, sillä ei missään nimessä hankkisi iPhone 3G:tä, niin oli 36% vastanneista, kun taas mieli tekisi vaan sopparit ovat surkeita. Itse asiassa siellä oli sama, 36% yllättäen. Hankittu jo, sitä löytyi 18% ja hankinnassa oli 9% kaikista vastanneista. Kiitos kun kävitte vastailemassa ja muistakaa puhujankulma.com ensi viikolla uusi kysymys. Katsotaan minkä näköinen kysymys sinne saadaan, mutta käykää vastailemassa. Se on aina mielenkiintoista dataa se. Itellä iPhone lähti vihdoinkin toimimaan ja 3G on hieno asia. Mennään kuitenkin itse uutisten pariin, koska niitäkin on mukavasti tänään listalle taas tullut. Ja mikä sen hienompaa, kun aloittaa Googlella. Gmail ja Google Appsit maassa maanantaina. Gmailin katkos johtui ongelmista kontaktiluetteloskriptissä. Appsien katkos suoraan seurausta Gmailin katkokseen, ja erityisen paljon katkos kosketti Appsissa maksaneita asiakkaita. Tämä varmasti pitää paikkansa. Itse en tämän haitan kohdalle osunut. Haittasiko se teillä muuta? Osuinko? Osuit välillisesti, koska tota noin, tajusin vasta näin jälkeenpäin, että sä olit lähettänyt mulle maanantaina illalla viestin, että puhujainkulman jälkituotanto on tehty ja mä en ollut saanut sitä viestiä, enkä mä oon saanut sitä edelleenkään. Ne on siis kadonnut todella pitkille matkalle. Kyllä, että välillisesti mä en käytä enää mun Gmail-osoitetta pääosoitteena, niin, mutta kuitenkin siinä huomasi, että vaikka se oli aika pitkälle kohdistunut jenkkiasiakkaisiin, se oli siellä paikallisilla serveillä tapahtunut FIBA, niin kyllä se sitten vaikutti nämä meihinkin. Ja tosiaan mä en tiedä mistä se johtui, mutta noi Google Appsit oli erityisesti ja erityisen pitkään maassa niillä, jotka oli maksanut siitä, eli maksanut siitä lisätilasta ja lisäominaisuuksista, että luulen, että siellä ei olla kovin tyytyväisiä missään päin siihen liittyen tällä hetkellä. Aivan. Ilmeisesti nyt asia on korjaantunut ja kaikki on taas kunnossa, paitsi että sähköpostit ovat edelleen kadoksissa. Ilmeisesti joo. Mutta täytyyhän tietysti muistaa, että siellä lukee beta, joten ei sillä ole. Ai niin joo. Nyt tiedämme myös, minkä takia tuo beta-san kannattaa säilyttää. Virallista versiota odotellessa. Virallista versiota on iPhoneista tullut vaikka kuinka paljon, mutta sieltä löytyy myös jotain viallista. Meillä on iPhoneissa viallinen siru, joka aiheuttaa huonoja yhteyksiä, puheluiden katkeamisia ja muuta vastaavia tässä 3G-mallissa nimenomaan. Itselle ei tätä henkilökohtaisesti ole kyllä osunut esiin, mutta Henrik, joka on paremmin tutkinut tämän aiheen ehkä, niin oliko nyt jo selkeitä todisteita, että kyse on nimenomaan tästä viallisesta sirusta? Ainakin jossain välissä uutisoitiin, että Apple on kehittämässä päivitystä ja mukamassa sillä softapäivityksellä saisi korjattu. Siis se on sen sirun firmwaressa. Eli siellä on tämä Infineonin 3G-siru, jossa on vikaa niin kun, ilmeisesti niin rauta kuin softatasolla, se jää nähtäväksi, että kuinka paljon se firmispäivitys sitten asiaa auttaa. Toivottavasti paljon. Syy, minkä takia sä et ehkä ole huomannut sitä niin paljon, niin on se, että tämä vaikuttaa erityisesti sellaisiin, jotka asuu sellaisilla alueilla, johon se 3G-verkko on vähän heikompi. Eli tämä Infineonin siru on nimenomaan tämä 3G-siru. Ja, aivan joo. Ja Vantaa nyt on aika tarkkaan peitettyä aluetta, että se ei sillä sen takia välttämättä siellä aiheuta niin paljon ongelmia, mutta sellaisilla alueilla, joka on suurin osa vielä jenkeistä, jonka takia tästä on niin iso kohu tullutkin, niin on se, että jos se on vähänkin heikompi se signaali, niin se helposti tippuu sitä ja se etsii koko ajan uusia paikkoja ja se sitten aiheuttaa akkukestolle aika surullisia asioita, mikä on toinen asia, mistä on valiteltu. Aivan joo. Ja itse asiassa aika monen iskuhan se olisi, jos tässä oikeasti jouduttaisiin vaihtorulianssiin, että iPhoneita aletaan kutsumaan takaisinpäin. Niin, varsinkin kun ne on myynyt niitä ensimmäisen 30 päivän aikana 3 miljoonaa. Ja joo. Niin se on aika iso progis ja siinä tulee aikamoiset tappiot, jos niitä joudutaan kutsua takaisin. Sulla ilmeisesti ei ole myöskään akukeston kanssa ollut mitään suurempaa. No täytyy myöntää, että itse puhelinta nyt ei ole päässyt niin sanotusti puhelinominaisuudessaan käyttämään niin pitkää aikaa, että voisi suoranasti sanoa. Ja jos vertaa tuohon vanhaan Windows-mobiileen, jossa akku alkaa olemaan muutenkin aika finaalissa, niin kyllähän tässä kestää paljon paremmin. Että en tiedä, mihin se pitää sitten verrata. Täytyy kokeilla, kun sille ei jaksa leikkiä koko aikaa, niin kauan se sitten kestää. Nythän se vielä menee siihen, että sillä pitää koko ajan näplätä ja mennä karttaan ja mennä joka puolelle ja muuta vastaavaa, jotenka akkukulutuskin on vähän suurempi. Mutta sulla ei ollut semmoista, niin kuin jotkut on sanonut jenkeissä, että niin kuin 3 tuntia ja se on siinä. No, en nyt oikein. No, tietysti mä en tiedä, onko ne sitten käyttäneet 3 tuntia koko ajan jotain yhteyttä siinä. Mä en ole varmaan 3 tuntia putkeen tehnyt sillä puhelimella jotain, että tietysti kävi tai mun käsittääkseni siinä oli puhe niin kuin semmoisesta normaalikäytöstä, miten puhelinta nyt käytetään keskimääräisesti. Joo, no kyllä se siinä mielessä pitäisi kestää kyllä pidempään ainakin meikäläisellä, ettei se nyt ihan 3 tunnissa. Se alkaisi jo ehkä pikkasen No se meni siihen vinkkariluurin puolelle. Siinä alkoi olemaan tämmöisiä ongelmia, jos paljon puheluita tuli, mutta nähtäväksi jää. Toivotaan paras. Ruin. Tuolla chatissa oleva Eero, niin huomautta, että jos ulkoisesta kovalevyistä halutaan jutella, niin jos pelkit backup-hommat on se pääpointti, niin ulkoinen satatelakka on hyvin kätevä. Levyt on kuitenkin halpoja tuohon, niitä sitten voi vaihdella tarpeen mukaan. Tuo on itse hyvä pointti. Unohdin, että mullakin on semmoinen satatelakka, eli telakka, mihin saa, minkä saa USBilla kiinni koneeseen, ja sitten siihen saa työnnettyä tämmöisen satakovaa levyn, joko tämmöinen täysmittainen pöytäkone, onko se 3,5 tuumainen, paljonko se, eikä, mitä se, 5, whatever. Semmoinen kova levy, pöytäkoneisiin laitettava koko luokka, tai sitten kannettavin koko luokka. Niin, mulla on semmoinen telakka ja siihen myös levyjä, mutta tuota, se on aika tuore hankinta. Ei ole vielä loppunut noista muista vielä tilaa, niin en ole vielä siihen sitä ottanut ihan täysmittaisesti käyttöön. Mutta aina pitää ostaa lisää tilaa, vaikka se loppuisikaan. Koska no totta kai. Pitää aina varautua. Pahan päivän varalle niin kuin muun muassa 3,5 ja 2,5 tuumaa on siis. Aivan. Lassi backuppaa tuolta minua. Georgia ja Venäjän väliset yhteenotot myös. Sielläkin otettiin niin sanotusti varmuus huomioon, sillä Venäjän palvelunestohyökkäykset pakottavat sotatilassa olevan Georgian käyttämään blokkeria tiedotuksessaan. Tämä oli mielenkiintoinen tapaus, eli onneksi, eikö tämä blokker ole Googlen palvelu nykyään? Oh, onneksi Googlen palvelut toimivat siltä osin ainakin sillä hetkellä. Joo, ja tuota, sitten niitä oli myös ilmeisesti tämän Puolan presidentin verkkosivujen kautta. Ja lisäksi toi Viro on antanut palvelintilaa Georgialle, että he voivat hoitaa tiedotustaan verkossa. Mutta eikö tämä tämmöinen ryhmittymä kuin Russian Business Network, jota niin kuin yleisesti pidetään aika verkkokriminaalien tämmöisenä ryhmittymänä, niin sitä epäillään, että se olisi tällä tämän hyökkäyksen takana. Eikä se siis välttämättä ole niin kuin suoranaisesti Venäjän valtio, mutta se voi olla myös ihan, että se on jossakin siis yhteyksissä musta on pidetty, että ne on tämmöisiä patriottisia hakkereita, vaan että ne vaan saa sitten tämän FSBn siunauksen sille hommalle. Että siis mun mielestä olisi aika huolestuttavaa, jos se menisi oikeasti siihen, että venäläiset olisi niin kuin valtion tasolta tehnyt palvelunestohyökkäyksiä tiedotusasioille, niin kuin ulkoiseen tiedotukseen, koska siinä mennään aika vakavilla, miksikä se nyt, hitsi kun mulla on tänään sanat ihan haukassa, siis mennään aika vakavaa tietä siinä vaiheessa, koska kyseessä kun puhutaan tiedotuksesta, niin silloin ei ole kyse, silloin on kyse siviileihin kohdistuvasta sotatoimesta, eikä se mä ymmärrän kyllä tavallaan sotatoimen, en tietysti sotatoimia sinänsä noin yleisestikään hyväksy, mutta ymmärrän, että se on osa sitä hommaa, että jos johonkin armeijan sisäverkkoihin mennään ja niiden sisäistä tiedotusta yritetään estää tai muuten tämmöistä, mutta kun on kyse tämmöisestä siviileille kohdistuvasta tiedotuksesta, niin silloin mun mielestä, jos se on Venäjän hallituksen hyökkäys, niin silloin mennään todella huonoa tietä, jos tällaiseen tämä menee. No no siinä mielessä toi on todennäköistä, että se ei ole niinku suoranaisesti valtion tekemä, vaan se on niinku, että se valtio nyt ei pahimminkaan estänyt sitä, eli siinä on joku, tai se on pyytänyt sen, koska niinku, jos ottaa huomioon, että siellä Georgia presidentin sivut muutettiin sille, että sillä oli vierekkäin niinku Saakasvili ja tuota, Adolf Hitlerin kuvia näin, niin se menee ehkä enemmänkin tämmöiselle ei ehkä ihan niin varmaan missään ollut Kremlissä semmoista kokousta, että joo, ja sitten pannaan siihen semmoinen kuvia, missä on se äijä ja sitten se Hitleri siinä vierekkäin. Se ei varmaan ihan you never know. Nyt maltaa olla sanomatta, että eiköhän siinä ole kuitenkin tämä propagandakysymys enemmänkin kyseessä, minkä takia sä testit tämän pääsy siviileille tai siviili tämmöiseen tiedottamiseen, koska halutaan levittää sitä omaa propagandaa. Mutta niin kuitenkin ottaa... Se onkin vaan se disinformaation levittäminen ja pyrkimys sille, että miksi me tehdään näin, selittämään sitä omaa tekoa aina niin kuin parhain päin. Niin, mutta tässähän ei ollut kyse siitä, vaan nimenomaan tiedotuksen estosta, ja silloin kun puhutaan tästä, niin se on vakavaa, jos ei pystytä siviileille ilmoittamaan, että miten kannattaa toimia hätätilanteessa, joka on hyvin olennainen osa tiedottamista. Eikö se Pasilla mitataan ekana, jos... Sehän lähtee tästä liikkeelle, että testetään ensiksi se yhteys sieltä omalta valtiolta ja sitten tuikattaa ne omat linjat siihen väliin. Nyt ei vaan omiin linjoihin tuikattu siihen väliin. Mutta tästä, se mikä tässä on tietysti, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen osoitus siitä, kuinka tämmöinen on oikeastaan täysin turhaa nykypäivänä. Että heti löytyy vaihtoehtoinen reitti, jolla tätä tiedotusta tehdä ja siinä mielessä koko palvelunesto hyökkäys ehkä, tai kieltämättä se varmaan oli hieman epäkäytännöllistä, mutta ei kestänyt kauan, että löytyy vaihtoehtoinen tie, ja sitten kun on justiinsa tällaisia googlaja ja bloggereita, joihin voi lähteä heittämään tuommoista, ja mä veikkaisin, että Google on kyllä aikamoisen varustautunut palvelunestohyökkäyksiä vastaan, vaikka no ei varmasti ihan niin kuin järjettömiä palvelunestohyökkäyksiä pysty kestämään kukaan, mutta mä luulen, että aika pitkälle pystyy Googlen serverikapasiteetilla taistelemaan palvelunestohyökkäystä vastaan. Eikä Venäjäkään nyt uskalla Googlea vastaan alkaa taistelemaan. Ei tietenkään, Googlehan on se on iso. Nykyään varmaan suurin supervalta. Kyllä ne sanoo, että blokataan kaikki teidän sivut pois täältä näin. Niinpä. Niin, Lari. Sitten ollaankin ihan ihmeessä. Mutta siis puhujan kulma paheksuu kuitenkin tämmöisiä toimia. Ei saa noin mennä tekemään. Reilu peli sodassakin, eikös näin? Bottiverkot paisuvat paisumistaan. Internetissä liikutaan edelleenkin. Banda Security ja ComTouch raportin mukaan maailmassa on jo 10 miljoonaa zombikonetta. Onko minun koneeni zombikone? Eli jonkun verkkorikollisen etänä käskyttämää konetta. Zombia käytetään esimerkiksi roskapostittamiseen ja Georgian kohtaavan palvelujärjestelmän toteuttamiseen. Olenko minä ollut mukana tässä toivottavasti en. Pahin zombivaltio on Turkki, jossa hyrrää peräti 11% ongelmakoneista. Toiseksi sijoittui Brasilia 8,4% osuudella ja kolmanneksi Venäjä 7,4% osuudella. Niin, kommentteja tästä. Mutta oli yllättävän vähän. Mä kuvittelin, että niitä olisi paljon enemmän. 10 miljoonaa. No on kai se nyt paljon, mutta... Niin, no jos ne kaikki saa, jos ne olisi kaikki niin kuin yhden, tiedätkö, niin kuin no, hallinnassa... Mä ajattelin, että niin kuin 50 miljoonaa tai 100 miljoonaa. Vai onko niin tämä 10 miljoonaa zombikonetta semmoisia koneita, mitkä ovat niin kuin, jollakin tavalla voidaan olettaa, että ne on jäänyt jonkun tiettyjen ohjelmistojen kautta kiinni, plus sitten mitä arvioidaan, että heti vietään lisäksi on... Mitä jos siellä on vielä yksi toisen 10 miljoonaa, mistä ei ole mitään havaintoa? Niin, voi olla. Niin, siis miten tämmöinen on lähdetty tutkimaan? Niin, ja mua kiinnostaisi tässä enemmän niin tietää se, että mistä tämä 10 miljoonaa on saatu. Ja kuinka luotettava tulos se on. Oliko Digitytöjen uutisessa tätä kerrottu? Katsotaanpa, oliko se linkki? Oikeaan uutiseen. Oikeaan uutiseen. On, tässä on linkki PDF:ään. Okei, sillä aikaa kun selvittelet, sitä mennään listassa. Enkä selvittele. Seuraavaksi DigiToday ilmoittaa, että ihmiset syövät ruokaa. 10 miljoonaa. Mun mielestä tämä on uutisena ihan yhtä arvokas. Mäkin voisin perustaa kokonaisen sivun, missä julkaistaan päivänselviä. Tässä nyt kerrotaan, että missä maassa syödään eniten ruokaa. Niin, että jos kerrottaa, että 10 miljoonaa ihmistä syö ruokaa, niin tässä tapauksessa, että luku on aika pieni. Niin, tai ei se olisi, että 10 miljoonaa ihmistä tuottaa ruokaa. Mutta siis se, että niin Turkki oli tämä suurin kone, niin mistähän se johtuu? Onko ne niin passeja? Ehkä ne ei ole koskaan kuullut sanaa tietoturva tai palomuuri. Niin, nehän puhuukin sillä turkkia. Ja siis Turkkihan on yksi näitä valtioita, missä Microsoft on käyttänyt valtion tason voimaa siihen, että ne on saanut myytyä omaa tuotettaan sinne. Ja haluamatta nyt demonisoida Microsoftia yhtään sen enempää, kun on tarpeellista, mutta tuommoinen aina tarkoittaa, että vähemmän panostetaan sitten esimerkiksi avoimeen koodiin, missä tämmöisiä ongelmia ei niinkään ole, ja sitten Microsoft on aika tunnettu siitä, että ne kyllä hehkuttaa ja valtiotasolla promotisoi omia ohjelmia, mutta sinne tietoturvasoftien promoaminen jää sitten aika paljon vähemmälle. Katsoin juuri ilmainen sanakirja.fi:stä, niin Suomesta Turkkiin ei löytynyt niin kuin käännöksenä sanoja palomuuri tai tietoturva, eli tästä voimme vetää tämmöisen aukottoman johtopäätöksen, että Turkissa ei todellakaan tunneta käsitteitä palomuuri ja tietoturva. Että problem solved. Hyvä pointti. Erkka harrastaa tutkivaa journalistia. Tutkiva journalismi, mitä sanaa ei saisi tässä yhteydessä jälleenkään käyttää ainakaan Henrikin mielestä, mutta me mennään eteenpäin eduskunnan ihmeelliseen maailmaan, johon Pörnikin seuraavaksi haluaa, koska sinne on tulossa kosketusnäytöt, which is nice, mutta muutenkin siellä on, päivitetään tietoteknisiä järjestelmiä ja sieltä on tulossa istuttojen audiostriimiä. Tarkoittaako tämä, että eduskunta alkaa podcastaamaan? Kuulemmeko kohta eduskuntapuolta? Pidätkö tässä henkeä siinä kohdassa, mutta striimiä tulossa. Äkkiäkös tuosta jonkun väkertelee semmoisen? Oliko niin, että sieltä ei videostriimiä tällä hetkellä ole? Eikö se ainakin Yle jotain välitä sieltä? Onko se vaan näiden... Yle lähettää aina Areenassa livenä kaikki suorat lähetykset eduskunnassa, mutta eihän nekään läheskään kaikkia sieltä. Aivan. Onneksi lähetä. Niin tarkoittaisiko tuo, että ihminen voisi milloin tahansa mennä eduskuntaan kuuntelemaan, mitä siellä nyt puhutaan? Muistaakseni tuossa viime keväänä kuulin tämmöisen asian tästä vähän jo etukenossa, että tämmöinen olisi tulossa. Että olisi tulossa sen takia, että kansanedustajat voisivat istuntojen ohella, jos jostakin syystä ei ole pääse sinne tulemaan, niin saa vaan parempaa palvelua niihin omiin pieniin huoneisiinsa. Niillehän näkyy. Joo, näkyy, mutta sitä halutaan parantaa. Näkyy paremmin. Sitten oli muistaakseni toinen syy oli se, että saadaan nyt laitettua sit myös ihan tämmöiseen tietotekniseen aikakauteen. Eli jos halutaan, niin saadaan se suoraan vaikka verkkoon. Joo, tällä hetkellähän ne ei esimerkiksi automaattisesti päivity nämä äänestystulokset, eli ne pitää käsin siirtää ja niin edespäin, eli Plus siinä ilmeisesti pystytään myös niin kuin lisää materiaalia jakamaan niiden uusien vehkeiden kautta niille edustajillekin siinä paikan päällä. Eli pistetäänkö vedonlyönti pystyyn siitä, että kuinka kauan niillä kestää, että ne oikeasti saa ne systeemit toimimaan sen jälkeen, kun ne on laittanut. Eikö ne ole jo laitetaan vaikka kuinka? Mä veikkaan puolet vuotta. Mä veikkaan kolmea. Eikö ne aika pahasti jo myöhässä? Että näinhän ne... Sillä jossakin kellarissahan ne varusmiehet on istunut jo ties monta vuotta niiden koneiden kanssa painamassa niitä nappeja. Mutta siellä sanotaan, että testit onnistuivat hyvin torstaina 7. elokuuta ja uusi istuntojärjestelmä otetaan käyttöön syysistuntokauden alkaessa 9. syyskuuta. Niin, ja sitten sinne ihmetellään, mikään ei toimi seuraavaan 3 vuotta. Siis sanoit, että siellä on varusmiehiä vääntelemässä niitä. Siis nämä oli keväällä oli jo paljon juttua niistä, kun ne istuivat jossakin kellarissa ja siellä oli ne laitteet ja ne niin testasivat erilaista äänestymiskäyttäytymistä ja sillä etsivät bugeja näin. Ja nyt oli taas kuvia, kun se järjestelmä oli siirretty siihen ison saliin, niin siellä varusmiehet istuivat painelemassa taas nappeja näin. Mä voisin antaa vinkin, että mitään pahaa sanomatta varusmiehille, mutta mä käyttäisin kuitenkin ehkä mieluummin jotain tietotekniikka-ihmisiä. Voin olla tietotekniikka-ihmisiä. No siis ei voi, jos sä niin tarvitset 200 apinaa niin painamaan nappia, kun joku huutaa sille, että hep. No se on niin, eihän siihen nyt kannata niin ihmisiä, jolle oikeita palkkaa makseta käyttää, vaan niin kuin, sitä vartenhan niin ne varusmiehet on, että hantti hommi. On se hyvä vaan, että Suomessa on edelleen käytössä yleinen asevelvollisuus. Tähän sitä käytetään. Kyllä. Enkä tiedä, muuttuuko äänestystulokset paljon, kun sillä laittaa oikeat apinat istumaan ja kun joku sanoo hep, joku hei, painaa nappia. Niistä tuli meille niinku sivaarit. Ne on muuten ihan oikeasti älyttömän käteviä. Sä oot ostanut semmoisen vaan. Ei kun ihan oikeasti. Yliopistolla niitä, niin kun ne tulee sinne harjoitteluun, niin ihan oikeasti se talo ei niin kuin toimisi enää ilman siviilipalvelusmiehiä. Et siis ne siis tekee ne niin kuin ihan oikeasti monimutkaisiakin hommia sille, mutta siis semmoiseen niin tavallaan semmoiseen hommaan, mihin niin kuin, esimerkiksi hallintopuolella, mihin niin kuin ei vaan niin kuin riitä tekijöitä, tyyli jotakin siis semmoista, tyyli vaikka postitusta tai semmoinen. Että kun välillä tulee semmoisia sumia näin, niin sitten yhtäkkiä niin kuin jostakin nurkista korreltuu esiin semmoisia sivaareita. Ja ne tulee jo pelastaa koko homman. Siis mä oon niin kuin kuullut niin paljon silleen, että niin kuin luojalle kiitos siviilipalvelusmiehistä ja huohatuksia niin kuin ylipäätään erinäisillä käytävillä. Että harvoin olen kuullut sitä, että joku olisi sanonut, että luojalle kiitos varusmiehistä. Mutta no niitä käytetään eduskunnassa. Se on hyvä, että jokaiselle on oma tehtävänsä tässä tapauksessa. Sota syttyy, niin ne painelee eduskuntaa painelemaan nappuloita siinä tilanteessa. Mennään kuitenkin ne Tukholman ihmeelle, tai siis Ruotsin ihmeeseen maailmaan, ja siellä Tukholma. Karoliinisessa, ei kyllä meikäläisenäkään sana tänään tavu. Yliopistosairaalassa on käynnistetty meidän sisäinen selvitys Facebook-keskustelussa, josta sairaalan työntekijä kuvitti leikkaussalissa otetuilla potilaskuvilla. Ja sairaalan mukaan teko on vähintäänkin eettisesti tuomittava. No siis, tämä nyt ei, sehän oli suljettu tämä. No hyvä, hyvä siis Facebookin suljettu ryhmä. Nehän on silloin tietoturvallisesti. Nehän on niinku, niin. Kukaan pääse niitä. Joo, jatka vaan. Siis, joo, mutta siis se, että ehkä niinku enemmänkin tämä pointti, mikä siinä oli, että jos varmaan sairaalaltakin löytyy jotakin tämmöisiä intraratkaisuja, mutta jos nyt niinku käytettävyys on varmaan tämmöisissä instituutioissa vähän mitä sattuu. Siinä ei saa lisätä kuvia. Niin, tai vaikka lisäisikin näin, niin jos kaikki, jotka on jonkun firman internettiä ikinä käyttäneet, niin varmaan 79% niistä on sitä mieltä, että niinku se ei ole ihmisten homma. Mä oon rakentanut meidän firman internetin ja se toimii kuin juuri myös. Niin, eli niinku paskava loop. Pitkin seiniä. Joo, ja niin, jatka vaan. Niin, niin siis niinku tähän niinku lähinnä tästä näin, että tämmönen ajankuva, että kun ihmiset tottuvat käyttämään tämmöisiä sosiaalisia verkkopalveluja, niin ne odottaa niinku niitä omilta järjestelmiltä miltäänkin semmoista helppokäyttöisyyttä, ja sitten kun ne ei sitä siltä saa, niin hieman ajattelemattomasti ne sitten siirtävät näitä työtehtäviä tänne virallisen verkon ulkopuolelle. Se on kyllä yksi, mikä on faktaa, mikä ehkä voi olla myös jossain mielessä ongelma lähitulevaisuudessa, on nimenomaan nämä hienot palvelut, mitä meillä on, jaikua muuta, ne on todella kivoja, mutta missä välissä näitä selvitetään tuolla firmoissa, että mikä on sallittua, ja sitten kun se on niin pirun helppo, niin kysympä asiaa jaikussa, ja menikö sinne joku liikesalaitus pistettyä tai jotain muuta vastaavaa. Mitä mieltä te olette? Jos nyt ei kuitenkaan parin idiootin takia kaikkia sosiaalisia medioita. Ei, siis mä nimenomaan tarkoitan, että tästä voi syntyä. Siis, en mä tarkoita, että siitä tulee, että kaikki tekevät nyt idioottimaisesti, siis se kynnys jakaa informaatiota on nykyään niin helppo, että sä voit ottaa kikkikameraa ja kuvata toimistossa hienosti ympärillesi ja mitä siinä näkyykään siinä kuvassa. Siis, mikä on kikkikamera? Musta se on käsittämätöntä, että nykyään työpaikoilla, varsinkin työjohtajat, jotka ihan tarkkaan tunne näitä asioita, niin ne ei pelkää mitään muuta niin paljon kuin työntekijöitä. Mun mielestäni se on ihan naurettavaa, mihin se on mennyt se, että niin kuin koko ajan pelätään, että mitä ne tekee ne pahat työntekijät, ja katsoako ne nyt omia sähköpostejaan kesken päivää, ja hyi kamala, ja voi että. Mielestäni niiden pitäisi saada itse ensin jotain tajua ennen kuin ruvetaan puhumaan siitä, että mitä työntekijöiden pitäisi näissä tilanteissa tehdä. Sä kuule, Henrik, puhut nyt erittäin paljon asiaa. Mä itse tällä hetkellä kärsin hyvin pahasti siitä, että työnantaja ei luota työntekijöihin. Ja tästä syystä niin aina semmosia kaikkia pieniä kivoja ohjelmia ilmestyy sinne työntekijöiden koneilla ja ne tekee kaikkia kivoja asioita, kuten esimerkiksi kaatuu ja hidastaa. Tietysti tiedetäänkö tässä historiaa, että onko joskus käynyt jotain? Vai onko tämä vaan niin kuin yliampuvaa turvautumista? En tiedä todellakaan, että onko joskus menneisyydessä tapahtunut jotain, mutta kyllä tämä nyt hieman liioteltulta silti tuntuu, mikä se nyt se tilanne tällä hetkellä on. Ja ollaan nyt reiluja, onhan Suomessa tilanne hyvin, hyvin paljon erilainen, no, niin kuin esimerkiksi Jenkeissä, missä on ihan iso velimeininki työpaikoilla, koska siellä tuntuu olevan semmoinen kulttuuri noin muutenkin, että työntekijä työaikana omistaa, tai työnantaja työaikana omistaa työntekijänsä ja kaiken sen käyttämän ajan ja resurssit, mutta kuitenkin tähän ollaan menossa Suomessa ja muissakin älykkäissä. Jos tämä tilanne, mikä mullakin olisi, niin olisi Suomessa, niin tämähän olisi katastrofaalinen, mutta onneksi tämä tilanne ei ole Suomessa, vaan se on täällä, missä asustelen. Aivan. Tietysti tässä on kaksipiippunen juttu, että yhtä lailla jos mietitään sitä, että voiko se olla uhka, niin samoin nämä ylilyönnit taas toisella puolella voi olla myös ikäviä, eli ehkä tarvittaisiin koulutusta niin molempiin suuntiin. Siis mun mielestä siis siihen nimenomaan riittää se, että kerrottaisiin vaan ne asiat, että muistakaa, että se messenger ei ole se kaikkein turvallisin, jos keskustelette toisten kanssa, mutta siis että se, että lähdetään sitten valvomaan sitä eikä luoteta niihin. Niin tässä on enemmänkin kysymys siitä, että halutaanko tarkkailla sitä, mitä työntekijä tekee työkoneella, vai halutaanko tarkkailla sitä, mitä työntekijä tekee nettiyhteydellä? Sekin on totta. Kummastakin asiasta tulee samat vastaukset. Ainoa vaan on se, että se työntekijän työkone on huomattavasti nopeampi, kun tarkkaillaan sitä nettiyhteyttä. Ja se, että kun tarkkaillaan nettiyhteyttä, niin silloin voidaan päättää, mitä ohjelmia päästetään nettiin ja mitä ei. Tämäkin pitää paikkansa. Siis minähän tunnetusti kannatan holhousyhteiskuntaa, mutta joku järki pitää nyt olla käsissä joka tapauksessa. Mennään eteenpäin, niin kun tuomitaan kaikki pahoiksi ihmisiksi. Erkka oli tutustunut... Olet paha ihminen. oli tutustunut tämmöiseen TripSay-palveluun. Lisää sosiaalista palvelua tällä kertaa matkaopas-palvelusta. Mistä oli kyse? Joo, eli tämmöinen TripSay.com. missä pystyy sitten merkkaamaan, että missä on käynyt ja tai ylipäätään vaikka oman kotikaupungin paikkoja silleen, että tuossa on hyvä ravintola tai joku vinkki, että kannattaa kävellä vaikka tätä kauttakin hieno maisema tai sitten merkkailla paikkoja, missä on käynyt ja sitten hankkia kavereita ja sitten voi kysellä, että no oliko siellä hienoa. Mutta siis tämä on ehkä tämä pointti tässä, että ihmiset kun voi merkata kartalle semmoisia suosikkipaikkoja ja etenkin vinkkejä, että missä kannattaa käydä. Kun menee monesti kaupunkilomalle, niin viikko ei riitä, kun tekisi mieli käydä joka paikassa. Niin sitten aina silmäkomana ainakin itse googlettelen, että löytyisikö semmoisia hyviä vinkkejä, että missä on mielenkiintoisia paikkoja. Mutta tähän mennessä ei ole kauheana löytynyt. Google Earthistä muistaakseni löytyy kyllä semmoisia käyttäjien itse luomia paikkoja aika paljon, mutta muutoin. Musta näitä palveluita, tämän tyyppisiä on ollut aika monia. Ja... Joo, tämä nyt vaan herätti sympatiat, koska tämä oli suomalaiskehitteinen, niin aika vielä bukinen oli kyllä, mutta kokeilkaa ihmeessä. Kuinka paljon tästäkin mainoksesta on maksettu? Ei mitään. Minä kannatan suomalaista startup-skeneä. Kuinka paljon sitten Larille on maksettu siitä, että hän haluaa ilmoittaa, että Samsung julkaisee 8 megapikselin kännykkäkameran taas vaihteeksi? Tietysti tässä on ehkä menemään enemmän mielenkiintoista kysymystä on nimenomaan tästä megapikseleiden määrästä kännyköissä, missä se raja menee vai minkä takia tämä listalle on ollut? No joo, itse asiassa lueskelin ihan näitä sympiä uutisia ja sieltä ponnahti tämmöinen esille, että Samsung julkaisee 8 megapikselillä pikselin kameralla olevan kännykkäkameran ja tästä vähän oikeastaan niin kuin lähti kysymys liikkeelle, että kun kännykkäkameroissa on kuitenkin optiikka, joka on erittäin surkea, niin onko mitään hyötyä lisätä sitä megapikselimäärää? On, se näyttää hyvältä mainoksessa. Onko mitään muuta? On, koska... No, eikö se riitä? Mainosmiehelle se riittää oikein hyvin. Riittääkö se loppukäyttäjälle? Loppukäyttäjällä mitään. Siis suurin osa, joka menee kauppaan ostamaan puhelimen, haluaa soittaa puheluita ja lukea tekstiviestejä. Ja se on mainosmies, joka myy niille ne... En nyt puhu sinusta, Erkka. Enkä puhu minustakaan, joka kyllä kaipaa muitakin toimintoja kännykältä, mutta keskivertokäyttäjä tuskin kaipaa. Jos ei kaipaa näin, jos sille myydään kamera, niin pitäisi nyt olla silleen niin kuin ok. En mä sano, että siis 8 megapikseliä niin kuin ei oikeasti suurin osa ei tarvitse. Mutta jos kuvaat esimerkiksi tekstiä, niin se 5 megaa alkaa oman kokemuksen mukaan olla semmoinen aika minimi. Että jos mä kuvaan niin kuin A4-osen, niin 2 megalla saa A4-osesta semmoisen kohtuukokoisen tekstin kuvattua talteen. 5 megalla vähän pienemmänkin, mutta sitten siinä saattaa tulla jossakin pientä hankaluutta lukea välillä. 8 megalla niin saa jo niin kuin erittäin hyvin esimerkiksi jonkun pienemmänkin tekstin skannattua niin sanottua talteen. Koska minä vihaan paperia. Kun minä saan paperia, niin minä otan sitä kuvaan, heitän sen menemään. Olipa se sitten moniste dokumentti tai vaikka perhana 10 €, niin se lentää roskiin, kunhan minulla on kuvaa, se riittää. Mutta meneekö tuossa rajaan vai pitääkö vielä nostaa? Jos sinä kuvat sen 10 €, niin riittääkö se siellä kaupassa, jos sinä yrität maksaa? Kyllä se tähän mennessä onkin riittänyt. Terveiset lähisivua. Muistakaa, kaupoissa ei saa kuvata, tästäkin on ollut jossain välissä juttuja. Ei, mutta siis niin kuin, kyllä se niin kuin raja tulee vastaan, että ei se ei auta ehkä niin kuin hirveästi sitä niin kuin valokuvan laatua. Siitä on kyllä ihan täsmälleen samaa mieltä. Mutta silloin kun halutaan, jos halutaan niin kuin käyttää sitä niin kuin muuhunkin ominaisuuksiin kuin pelkästään tämmöiseen vaikka potrettivalokuvaamiseen, kyllä siellä yllättää, mitä eroja tulee sitten. Mutta ei enää tuosta enempää. Ei. Olen samaa mieltä. Kyllä. Vedetään nopeasti asioita läpi. Meillä on tänään kiire aikataulu. Kurkataan perinteiseen osuuteen, eli viikon skifit, joka meillä on nyt ensimmäistä kertaa. 3 uutista on lävähtänyt mielenkiinnolla haaviin, kuten esimerkiksi sormenjäljet kertovat tulevaisuudessa yhä enemmän. Tutkijat ovat löytäneet keinoja tunnistamaan sormenjäljistä, ja siis tahdasta, ei kuviosta, onko jäljen jättäjä käsitellyt esimerkiksi huumeita tai räjähdettä. Erityisesti kokaiini ja muoviräjähteet jämähtävät sormiin tiukasti, muistakaa se, että niiden käsittely on mahdollista havaita sormenjälkien perusteella. Toinen uutinen, näkymättömät esineet alkavat olla todellisuutta. Uudet materiaalit estävät normaalin heijastumisen ja kuljettavat valon esineen pintaa pitkin muualle. Tällaisella materiaalilla pinnoitettuja esineitä olisi vaikea nähdä, ja se voisi sopivissa olosuhteissa olla käytännöllisesti katsoen näkymätön. Tekniikasta povataan ratkaisua myös netin vauhdittamiseen, kun valo voisi verrata elektroniikan läpi ilman valosähkövalomuunnosta. Ja 3. uutinen. Rotan aivoihin kytketty robotti väistelee esineitä, eikö siis esteitä. Tietoisuudesta tai väistörefleksistä ei sentään ole kyse, vaan neutronit välittävät, nyt tulee vaikeita teksteitä. Neuronit. Kiitos. Neuronit välittävät käskyn väistää. Tässä on kirjoitusvirheitäkin vielä. Tehdään vielä vaikeammaksi tämä asia. Kun ultraäänisensorilta tulee tietynlainen signaali. Suuri läpimurto on, että purkkiin istutut neuronit saadaan välittämään viestejä keskenään. On se hyvä, että vuosikausia ja hirvittävästi rahaa on käytetty siihen, että saadaan robotilla rotta tekemään semmoista, minkä se tekee luonnostaan automaattisesti. Eikö sillä rotalla on saatu tekemään se robotti väistä? Niin. Häh? Ei robotilla saada rottaa tekemään, vaan rotalla saadaan robotti tekemään. No mutta mitäs järkeä siinä sitten on, jos tarvitaan joka tapauksessa rotta? Siis niin kuin lähinnä... Kyllä me voidaan laittaa se rottakin väistelemään esineitä, ei me tarvita niin siihen sitä robottia. Eli se ei ole hienoa enää. Sitten rotan aivoja siihen, että saadaan niin kuin se oppimaan jotakin. Yritetään saada oppimaan jotakin tiettyjä käyttäytymismallia, mutta Ehkä nyt tässä niin kuin lähinnä se, että saadaan vaan joku orgaaninen massa välittämään niin kuin signaalia toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan riippuen siitä, että minkälaista dataa sille lyödään sisään. Tämä on aika skifi, mutta siis tämä on niin kuin vähän liian hankala. Mä oikein näen, niin kuin mikä tässä on niin kuin tämä hienous. Sä et näe, koska se on näkymätön esine. Niin se on metamateriaalia. Jos nyt ollaan tosi tarkkoja, niin ei ne ole näkymättömiä ne esineet. Käytännöllisesti katsoen näkymättömiä. Niin, mutta niin, jos et sä näe sitä, niin eikö se ole näkymättömyyden? Näkymättömyyden tekninen määritelmä ei täyty. Niin, että periaatteessa kyseessä on niin sanotusti läpinäkyvä. Ei, vaan kyseessä on... Siis näkymättömyys on se silloin, kun esine päästää valonsäteet lävitse. Ja tota noin, tässä on kyse siitä, että valonsäteet kulkee sen ympäri. Aivan. Toisin sanoen siis sen näkymättömän esine ei voi muodostaa varjoa. Niin. Ei kyllä voi tämmönenkään. Ei tämäkään. Mennään eteenpäin. Ei, se on niin tärkeää. Mä halusin vaan viisastella tuossa kohtaa ja juututa siihen. Mikä on näistä kaikista skifein? Erkka. Joka on ottanut nää listalle nimenomaan. No siis ehkä toi metamateriaalit, eli saadaan niinku näkymättömiä autoja ja tämmösiä näin. Ne on muuten pirun hyöjä. Ei ne ole näkymättömiä. Jos on siellä näin autoja, joita ei voi niinku havaita, sitten ne ajaa kolarin, koska muut ei näe niitä. Ja sitten ne kituu ojan pohjalla, koska kukaan ei enää pelasta. Pelottava tulevaisuus on siis edessä. Kohta me emme näe enää mitään. No niin. Pörni, mikä olisi sinusta skifein? No siis mun mielestä toi olisi mielenkiintoista, jos ei niitä voi kutsua näkymättömäksi, mutta siis olisi se mielenkiintoista. Mä haluan nähdä sen. Seeing is believing. Mä haluan nähdä, että se on näkymätön. Onko Larilla suosi? Ei. Ei ole vielä näistä. Tosi, toi sormenjälkikin oli vähän semmoinen, että jos käsittelee räjähteitä, niin pitäisikö käyttää sitten kumihanskoja? Niin muille se on muutenkin ihan hyvä varotoimi. Joo, no mä, joo. Pitää, Sama juttu oikeastaan menee huumeisiin. Että... Niiden kohdalla mä yleensä käytän kumihanskoja, mutta lähinnä vaan niitä säilytyksiä. Puhujan kulma suosittelee. Kyllä, käyttäkää. Voitte tilata siis kumihanskoja. Kyllä. Kumihanskoja, huumeita ja räjähteitä käytellessä. Joo. Joo. Aletaan teettämään semmoisia puhujankulma kumihanskoja. Voitte ostaa niitä, sponsored by puhujankulma. Mennään nopeasti lyhyisiin vielä, kun aikaa on, niin katsotaan, mihin aika jää sen jälkeen. Lyhyet menevät tällä tavalla. Google Newsin Suomi-versio tuloillaan. Oliko tästä jollain jotain sanottavaa? Mä nopeasti testasin, mutta... Okei, ei. Joo, siis se on niinku ihan turhaa itkemistä se, että jotkut mediatalot pinkuu sitä, että ei näin saa tehdä, vaikka niinku sen Google News, niin se lopputulema on se, että ne saa enemmän liikennettä nämä mediatalot. Niin, se on myöhäistä, ei ne pysty estämään sitä, kun Google tulee, niin Google tulee. Windows 7 taas ensimmäisiä isoja paljastuksia on tulossa lokakuussa. Ja se tulee pohjautumaan Vistaan. Siis mä oon ymmärtänyt, se pohjautuu niin vahvasti Vistaan, että kyseessä on lähinnä vaan tässä vaiheessa ollaan menty siihen pisteeseen, että kyseessä on vaan Windows 7 on siis vaan tapa saada äkkiä korvattua nimi Vista jollain muulla, koska Vista Lumivista. On markkinoille. Snowvista. Ja meinaako ne kutsuu sitä Windows 7? No kyllä ne siihen jonkun typerän. Koodinimen. Toivottavasti ne sanoivat, että se on Windows 2010. Se on Windows XP Second Edition. Tai Vista Second Edition. Ei Vistasta ne haluaa päästä eroon. Aha. Jos se on se Mojave. Mojave. Niin Mojave, joo. Ja tosiaan on julkaisuaikaa tähdätään vuoteen 2010, jotenkaan. Muistetaan, kun tehdään puhujankulmaa tuonne vuonna, niin... Muistetaan sitten, kun tehdään puhujankulmaa vuonna 2012. Niin, että silloin se on tulossa. Kingstonilta taas on tulossa 32 gigan SDHC-kortti. Jee! Mä oon syleittänyt ne kaikki SD-korttivideokamerat, kun niihin mahtuu tällä hetkellä niin vähän sitä matskua, mutta tällä tahdilla niin kohta näitä kannattaa jopa ostaakin. Kyllä. Niin, tässä muistetaan puolella... kuten 20 vuotta. Sekin vielä. Ja myös, myös tota, no, niin tällä puolella niin muistin hinta on kyllä aika pohjalukemissa nykyään, että muistia saa, ei muuta kuin tallentamaan tavaraa. Dell lupaa uutuusmallille jopa 19 tunnin akkukeston. Onko se kone kiinni 19 tuntia? Joo. Joo. Se kestää se. Tota, se. Siinä oli ilmeisesti kaikkea solid state diskejä ja kaikkea muuta tehoakkua ja niin edespäin, niin edespäin. Mutta siis kyllä se bulkkimallikin, missä oli ihan noista perinteiset rojut, niin 5,5 tuntia lähenteli, eli... No, sehän on jo melkein yhtä paljon kuin minun vanha Mäkki. Onko se sama kuin tämä, samantyyppinen kuin tämä 12 dollarin kone, mitä ne nyt kehittelee, joka pohjautuu alkuperäiseen Nintendoon? Etteikö sitä ole kuullut siitä? Se on itse asiassa mielenkiintoista. Mä en kuullut sitä listassa. Mä olen lukenut pikaisesti sen jutun, kyllä. Joo, siis alun perin sanottiin, että se pohjautuu Apple 2, mutta se oli virhetieto, vaan se pohjautuu siis NES:ään. 12 eurollahan saa vanhoja koneita kaupastakin. Mutta saako Windows 7? Ei saa. iPhone-rintamalla taas jotain uutta tai, no en mä nyt tiedä, Suvi Lindén paheksuu iPhone-kaltaisia pelkkäkytkymyyntejä. Oliko tämä nyt, sanottiin, että jos tämä tulee jatkumaan tämän tyyppinen, niin sitten siihen puututaan. Siis ensimmäinen kerta, kun minä olen Suvi Lindénin kanssa jostain samaa mieltä. No joo. Sinänsä friikkitilanne ja pistää huolestuttamaan noin yleisellä tasolla, mutta tota noin... Ja tässähän tulikin tosiaan se korjaus siihen, että siis tällä hetkellä ei ollut siis lainvastaista myydä kytkypuhelinta. Se liittymä pitää saada erikseen, mutta sille on väliä, jos puhelinta ei saa erikseen. Se on siis tämänhetkinen tilanne. Niin kuin kyllä. Mutta Henrikiltä tuohon pieneksi vastaukseksi, kato, kyllä se sokeakin kana joskus hyvän löytää. Niin. Huomakaa, hän käytti sanaa paheksuu, tai sitten tietokonelehti on vain näin sanonut. Epäilemättä kuuntelee puhujan kulmaa. Nimenomaan. Jatka samaan malliin se Suvi Lindén, ja tervetuloa myös panelistien joukkoon, jos on jotain asiaa, mitä täällä vain voi sanoa. Touchscreen tulossa. Paskalinkki, paska läsähtää tällä kertaa. Telejätti Deutsche Telekom. Meinaan... Deutsche. He yrittävät kieltää DNAta käyttämästä pinkkiä väriä mainonnassaan, vaikka yhtiöllä ei ole edes toimintaa samalla markkina-alueella. Deutsche Telekomin omistama T-Mobile käyttää samanlaista väriä omassa markkinoinnissaan, mutta liikemerkkien osalta sekannusmaaraa ei ole. Keskeissä käytiin tämä sama tappelu pari kuukautta sitten ja se heitettiin ulos oikeudesta, niin jos se Jenkeissä heitetään ulos oikeudesta, niin voi hyvin kuvitella, että mitä sillä Euroopassa ja on. Siellä oli me ei pääse edes sisään. Siellä oli vielä, kun se oli se Engadgetin tämä mobiile-osio, niin siinä oli niin semmoinen pinkkinä ja siinä luki, että mobiile, että siinä jopa niin olisi voinut aiheutua sekaannus. Mutta täällä itse asiassa Deutsche Telekomin sivuilla on tämmöinen lomake, niin minäpäs laitan täältä. Sä voit laittaa sinne tämän. Palautetta. Puhuja kulma paheksuu. Joo. Saatko mä taas viisastella? Saat. Tämä ei ollut paska linkki, tämähän oli selkeästi vaan paska uutinen. Ei ollut edes paska uutinen, kun tämä oli paska kanne. Paska kanne, paska. Siellä lukee niin. Okei, Pörni sanoi väärin. Ei, mutta se on tuo iso otsikkoon. Paska linkki, paska. Siinä lukee tällä kertaa paska kanne, paska. Damn! Luetaan paska juontaja, paska. Luetaan myös ne pienellä brändätyt jutut. Näin käytiin. Hei, tällä kertaa lähetetään myös se palautesin suomen kielellä samoin, kuten lähetettiin aikanaan Facebookille. Totta kai. No se on totta. Ja laita huutomerkki, kun huutaa, niin ne ymmärtää sen paremmin. Hei, tiedättekö mitä tänään tapahtuu? Melkein isoja kirjaimia, muista. Se on Hessun kahvilan 100. jakso. Alkaa tästä. Tervetuloa mukaan. Niin, ei vaan, se painaa päälle, tai itse asiassa painaa päälle myös se, että minä joudun itse poistumaan tältä studiosta, ja se oli Erkka, joka on painumassa Hessun kahville, jotenka ehkä vähän tiiviisti ja nopeasti yritettiin käydä näitä läpi, pahoittelut siitä, ensi kerralla ollaan paremmin valmistauduttu ja puhutaan vähän hitaammin, eikä silleen hosuta tätä asiaa. Kiitetään tässä vaiheessa kaikki, jotka olivat paikalla. Aloitetaan tietysti meidän rakkaista kuuntelijoista. Siellä oli tällä kertaa Irkin puolella ainakin The Gricken. J ei varmasti edes kuunnellut meidän lähetystä, se on siellä servereiden syövereissä. Ninnu on tietysti siellä mukana, veikkaan, että vidilikkukin on jossain, vaikka sitä tuolla näykkään. Ja sitten meillä oli vielä tuolla chatin puolellahan oli Eeroa, Lassia, Tommia, Körniä, Joni Kymppi ja Kakadu. Erkkakin on siellä, tervehdys Erkka. Kiitos heille ja perinteisesti kädet ilmaan nyt nousee ehkä jossain välissä. Kiitetään panelisteja, jotka olivat tänään paikalla. Erkka, kiva, että olit jälleen kerran paikalla ja kiitos hienosta skifilinkeistä. Olkaa hyvä. Viikon skifiksi. Viikon skifi oli siis Erkka. Ottakaa siihen siis palautetta. Larille kiitokset, että olit tänään paikalla ja yhteydet toimi loistavasti. Kiitokset, kiitokset. Joskus on, niin suosii tälle Pikkusaarellekin. Kyllä, kyllä. Ei ollut mitään myrskyaaltoa liikenteessä siinä suunnassa. Henrikille myös jälleen kerran kiitokset, että saavuit paikalle ja väsyneenä niin kuin minäkin, mutta näin se on vaan pakko. Mä huomaan, että nyt kun mä en juona, niin mä oon paljon ärtysämpi näissä. Hei, susta tulee taas se cranky geek. No musta vähän alkaa tulla. Mä ite kiinnitin siihen tällä kertaa huomiota, että tuntuu, että mulla ei ole mitään muuta kuin valittamista joka aiheesta. Se ei ole tarkoitus, mutta kai mä sitten on. Kai mä sitten on rehellisesti vaan ärtys. No on sepä se. Ei muuta kuin ärtyset ja kyyniset ihmiset on kivoja. Semmoset niinku mukaan iloiset pikisevät ihmiset, niinku Päivi Räsänen, niin ne ottaa vähän niinku aina välilläkin hermoa, mutta palataan astialle ensi viikolle. Nämä jatkuvat puheita tuolla taustalla. Minä pistän lopputunnarit soimaan. Jatketaan ensi viikolla siihen saakka. Moi moi. Huomio. Huhhuh, 3 yli. Mä en voi lähteä pukeutumaan ja valmistautumaan lähtöön. Ei silleen, että mä olisin tätä alasti tehnytkään. Minä tein. No. Me ei haluta tietää. Mutta Erkka, kerro Hessulle terveisiä. Minä niin, ehdottomasti. Mä en enää pääse itse kuuntelemaan sitä livenä. Mutta sanoit, että soittaa mun hienon puhelun sinne, jota sä yritit sabotoida tuossa. No niin. Mutta palataan ensi viikolla astialle kai. Minä jossakin vaiheessa niin täydennän ne show notesit tuonne. Joo. Sitten. Hei, ihan nopea kysymys. Kysy. Pääseekö kuuntelee Hessun lähetystä jotakin muuta kautta kuin Streaminetin kautta? Ei. Podcastin. Niin minäkin teen. Joo. Eikö tämä mun hieno operaattori Vodafone, mä en tiedä mitä silloin vastaan tuota porttia, mutta se ei oikein tykkää siitä. Tosin tämä nyt kyllä blokkaa Messengeriä ja vähän muutakin, että toi. Ehkä se on sun työnantaja. Ei, se ei ole mun työnantaja. Onneksi. Mutta minä lähden. Mun työnantaja on ihan suomalainen. Mutta ei päästetään pörni menemään. Niin. Kyllä, kiitoksia ja ollaan yhteydessä. Okay. Yes, yes. Näin. Moi. Moi. Sammara.